serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 maja, minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W najbliższym tygodniu Sejm może zająć się projektem nowelizacji ustawy, który znosi opłaty za państwowe autostrady. Prezydent Zełenski mówi, że przedstawił na szczycie G7 warunki ewentualnego zawarcia pokoju przez Ukrainę. Na północy Finlandii największe powodzie od pół wieku. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o autostradach, który znosi opłaty za przejazd drogami nadzorowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poinformowała marszałek Elżbieta Witek. Rząd zapowiadał, że otwarcie bramek mogłoby nastąpić jeszcze w lipcu. Marszałek Witek mówiła w Korfantowie w Opolskie, że prace nad projektem mogą się rozpocząć w najbliższych dniach. Ten projekt już jest w Sejmie i będę chciała w przyszłym tygodniu go procedować. Więc te ustawy, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, jak tylko wpłyną do parlamentu, natychmiast będę poddawała je pod proces legislacyjny, żeby jak najszybciej mogły wejść w życie, żebyście państwo jadąc z rodzinami nad morze czy w góry autostradami nie musieli stać w kilometrowych korkach. Rząd zapowiada, że w ciągu roku mają być bezpłatne również autostrady nadzorowane obecnie przez prywatnych koncesjonariuszy. Najbliższe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w trakcie szczytu G7 w Hiroshimie przedstawił światowym liderom warunki ewentualnego zawarcia pokoju przez jego kraj. W nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, że Ukraina nie zrezygnuje ze swoich terytoriów. Świat usłyszał nasze stanowisko. Ochrona i gwarancje bezpieczeństwa, zwrot wszystkich naszych terytoriów, wszystkich naszych ludzi, to realizacja naszej formuły pokoju. Większość świata zgadza się z nami w każdym ważnym dla Ukrainy punkcie. Razem zwiększymy potencjał Ukrainy. W Hiroshimie prezydent Ukrainy spotkał się m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem, premierem Kanady Justinem Trudeau, a także z przywódcami Japonii, Wietnamu i Australii. Strzelanina w klubie nocnym w Kansas City w amerykańskim stanie Missouri. Od kul napastnika zginęły 3 osoby, 2 inne zostały ranne, 1 jest w stanie krytycznym. Tragiczna strzelanina w klubie w Kansas City zwiększyła w Ameryce ich liczbę do około 230. Tak wynika z danych organizacji zajmującej się rejestrowaniem przemocy przy użyciu broni palnej. Wezbrane rzeki i podtopienia w zachodniej części fińskiej Laponii. Wśród powodów wyjątkowo ciepła wiosna, intensywne roztopy, a także ostatnie opady deszczu. Zalane zostały niektóre drogi, w tym międzynarodowa prowadząca do Szwecji. Stan powodziowy w regionie jest najpoważniejszy od ponad pół wieku, przekazało Centrum Przeciwpowodziowe. Wolny czas spędzamy razem. Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna kampania Rodzina Roku. Ogłoszono konkurs na prace pokazujące, jak rodziny wspólnie wypoczywają. Akcja ma skłonić rodziny do spojrzenia na siebie i pokazania, jak można wspólnie spędzać wolny czas, mówi ksiądz Andrzej Sikorski, prezes Fundacji Być Bardziej, organizatora akcji. Chcemy spowodować poprzez tą akcję Rodzina Roku, aby w naszych rodzinach się zatrzymać, zobaczyć, na ile jesteśmy prawdziwą rodziną, na ile możemy się podzielić z innymi tym, co w naszej rodzinie jest dobre. I jesteśmy zachęceni do tego, aby starać się na nowo zebrać i wspólnie pokazać, że możemy razem więcej. Prace w formie plastycznej, filmowej czy literackiej można przesyłać do 26 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna. W Sudetach początkowo przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem w Kotlinie Kłodzkiej mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na południu i wschodzie, około 11 w centrum, do 13 na zachodzie. Jutro na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni. Słaby deszcz możliwy tylko w Sudetach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i w maju do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. 20 kwietnia 1873 roku w Siemianowicach Śląskich urodził się Wojciech Korfanty, komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, przywódca III Powstania Śląskiego 1921, związany z chrześcijańską demokracją. Przytaczam tylko niektóre hasła z biografii wielkiego Ślązaka. Mamy szansę bliżej zapoznać się z jego patriotyczną misją, gdyż jest jednym z patronów 2023 roku. Gościmy autora scenariusza i reżysera słuchowiska, które miało swoją premierę w programie pierwszym w 150. rocznicę urodzin Korfantego. Pan Mariusz Malec, dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Tytuł słuchowiska wymaga komentarza. Drodzy państwo, 3 dni Korfantego to 3 najważniejsze, według mnie, oczywiście, fragmenty jego życia. I one są słowami kluczami opisane. Część radosna, pierwszy dzień. Część chwalebna, drugi dzień. I trzecia część bolesna. To jest opowieść o tym, co w życiu Korfantego najważniejszego zdarzyło się dla Polski. Mało kto pamięta, że była część wielkopolska. Ale by doszło do części wielkopolskiej, była edukacja bardzo rzetelna, uczciwa parlamentaryzmu europejskiego w Reichstagu. Bo to był poseł ze Śląska. Także z Reichstagu przechodzimy do walki o wolną Wielkopolskę i to jest część pierwsza, część radosna. Po części radosnej przychodzi ta najsłynniejsza część, część chwalebna, czyli komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty zamienia się w dyktatora powstania. No i niestety przychodzi ta trzecia część jego życia, tragiczna, skrzętnie ukrywana przez lata. Człowiek, który zachorował na miłość do Polski, nie dostaje tego, co mu się zwyczajnie należało, wpada w machinę odsuwania, potępiania, dyskredytowania. Prawda jest taka, że Wojciech Korfanty umiera z miłości do Polski w sierpniu 1939 roku. Zapomniany, koniec lat 90. to jego pierwsze odznaczenie, dostaje Order Orła Białego. A pomnik w Warszawie stanął raptem kilka lat temu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że marzenia o Polsce to 120 parę lat zaborów. To bardzo dużo, ale nie na Śląsku. Na Śląsku to są setki lat. To Piastowie Śląscy, a potem Czesi albo Niemcy. Pan jest dokumentalistą nade wszystko. Tutaj według pańskiego pomysłu ten podział na 1918, 21, 30, a nazwał je pan tak, że tak powiem, w stylu maryjnym, bo to są części różańca. Nie bez powodu. Wychował się oczywiście w rodzinie polskiej, był synem górnika. Matka bardzo pilnowała, by pięknie mówiono po polsku. Na jakiej podstawie pan pracował? Dokumentalista wie dokładnie, gdzie zajrzeć, żeby stworzyć tego typu scenariusz. Tamten okres na Śląsku to była edukacja języka polskiego poprzez rozmowy z najbliższymi, poprzez żywoty świętych. Także tak się kształtował w tym duchu religijnym, katolickim. On po prostu wzrastał, oddychał tym i pilnowała rzeczywiście tego jego matka. I by to wszystko się zdarzyło, co państwo za chwilę usłyszą, przewertowałem ileś prac napisanych na temat Wojciecha Korfantego bądź pióra Wojciecha Korfantego. I szczególnie jedna była ważna dla mojej przygody. Korfanty, silna bestia. Tak powiedział o nim Witkacy, malując jego portret. Ale na ile Korfanty tą silną bestią jest, a na ile jest romantykiem, czyli innym rodzajem siły jest zbudowany, o tym opowiada słuchowisko. Natomiast książka ma dwoje autorów, Barbarę Szmatloch i Józefa Krzyka. Już państwo słyszycie z nazwisk, że to są rdzenni Ślązacy. To straszne nie do uwierzenia, ale nie mamy zapisu głosu Wojciecha Korfantego. Tak jak mamy na przykład głos Paderewskiego. Tak jest, tak jest. A jeżeli chodzi o obraz, to o dziwo jest. Przez 15 sekund aż i tylko Korfanty schodzi do ogrodu. Także możemy zobaczyć w ruchu tę sylwetkę, nie możemy usłyszeć jej głosu. W słuchowisku jego głos stał się częścią dla mnie najbardziej śląskiego spośród polskich aktorów, namaszczonego przez Kazimierza Kuca, to oczywiście Olgierd Łukaszewicz. Ma też świetnego partnera, bo tam urodził się Mastale. Obaj panowie i to jest nasz skarb, powiedziałabym, narodowy. Bardzo pięknie posługują się mową śląską, o ile taka potrzeba jest, by sięgać po ten właśnie cud językowy. I w tym słuchowisku przez moment panowie będą właśnie używać tej mowy. Dla mnie spotkanie z tym językiem, z gwarą śląską, to jest okres moich studiów, bo ja studiowałem reżyserię filmową na Śląsku. I się okazało, że Barbara Szmatloch, współautorka książki, jest mistrzem autorem Gwary Śląskiej. Także to, co państwo usłyszycie w słuchowisku, jest firmowane przez Barbarę Szmatloch. Ale panowie doskonale wiedzieli, jak to wyartykułować. Oczywiście. Warto jeszcze dodać, że słuchowisko poza premierą radiową miało swój pokaz, chociaż to dziwnie brzmi w wypadku dźwięku. W Teatrze Śląskim na tym pokazie byli i historycy, czyli badacze sylwetki Korfantego, i Ślązacy nierodowici jak Józef Krzyk czy Barbara Szmatloch. Wszyscy podpisali się pod tym, co państwo za chwilę usłyszą, także to jest, staje się kawał dobrej, takiej śląskiej, rzetelnej roboty. Właściwie Korfanty bohater, to wiemy, ale może nie zdajemy sobie sprawy, jaką cenę zapłacił za to swoje oddanie sprawie Górnego Śląska, jak pan wspomniał, także Wielkopolski, także części Pomorza, że jego los był rodzajem ofiary czy konsekwencji, w jak wielkich bólach Polska rodziła się po 1918 roku. Właściwie jak w dramacie antycznym, on był skazany swoim wyborem, przecież wyrastał na śląskiej, niemieckiej ziemi i ten Śląsk pociągnął za sobą w stronę Polski. Pan Mariusz Malec. Bardzo panu dziękujemy. To cóż, zapraszamy. Z czułością, na którą zasługuje ta postać. Teatr Polskiego Radia. Panie premierze. Nie byłem premierem. Ale był pan blisko. Jakie imię mam wpisać? Adalbert czy Wojciech? Wojciech. Wojciech Korfanty. Najważniejsze wspomnienia. Poprosiłem księdza o ostatnie namaszczenie. A to jakaś ankieta? Ciekawość. Zabieram ze sobą na tamten świat dwa wspomnienia. Pierwsze, dobre, to Śląsk. Drugie, złe. Twierdza Brzeska. A Poznań? A, tak. Była i Wielkopolska. Zaczynajmy. To było 16 sierpnia 1939 roku. Następnego dnia Wojciech Korfanty już nie żył. W Warszawie żegnali go były prezydent Stanisław Wojciechowski i książę Zdzisław Lubomirski. Kondukt pogrzebowy wyprowadził ksiądz Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego. Na ulicach Katowic czekały tłumy wiernych Ślązaków. W domu żałoby złożono 150 wieńców. Na uroczystości pogrzebowe przybyło 400 pocztów sztandarowych. Żegnali go generał Józef Haller, Karol Popiel, Stanisław Mikołajczyk, Wincenty Witos i Stanisław Grabski oraz biskupi Kubina, Bieniek i Adamski. Schodzi dziś do grobu człowiek, który był największym bohaterem okresu odrodzeniowego ludu śląskiego. Spod strzechy górniczej wyrósł przyszły wódz, potężny budziciel świadomości narodowej polskiej na Śląsku. Płomienny patriota, znakomity parlamentarzysta, nieustraszony bojownik, któremu cała Polska zawdzięcza odzyskanie Górnego Śląska. Z władz państwowych, centralnych i wojewódzkich na uroczystości pogrzebowe do Katowic nie przyjechał nikt. Mariusz Malec. Trzy dni Korfantego. Ślązakom, moim przyjaciołom, dedykuję. Dzień pierwszy. Radosny. Rok 1918. Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. To 13 punkt orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson. Wreszcie mamy prawdziwego kamrata. Ty masz. Pamiętaj, że na ciebie, Ślązaka, który walczy o polskość tych ziem, głosowało prawie 12 tysięcy. Twój przeciwnik, Niemiec, dostał niespełna 7 tysięcy. To jak nowe szlachectwo. Twój głos w Reichstagu się liczy. Noblesse oblige. Kochana Elżbieto, Zamierzam tak mówić, by usłyszano mnie i w Berlinie, Katowicach, Gliwicach, Bytoniu i w Warszawie. Nie chcemy ani jednego powiatu niemieckiego, ale żądamy polskich powiatów. Górnego Śląska, Śląska Średniego, Poznańskiego, polskich Prus Zachodnich i polskich powiatów Prus Wschodnich. Nie jesteśmy tu na przyszłej konferencji pokojowej. Poseł Korfanty powinien mieć przynajmniej tyle wyczucia, by wiedzieć, że z trybuny niemieckiego parlamentu nie należy omawiać podziału tego państwa. Es gibt das Deutschland Militarismus und es gibt das Deutschland der Bürokraten. Są Niemcy militaryzmu i Niemcy biurokratów. Jest też naród, który dziś walczy o swą narodową jedność i wolność. Dobrym właściwością narodu niemieckiego nigdy nie odmawiałem uznania. Ale do systemu pruskiego nie czuję nienawiści, tylko wręcz pogardę. After that speech, we were expecting you to get killed. Po tym przemówieniu oczekiwaliśmy, że będzie pan rozstrzelany, albo przynajmniej aresztowany. Rzeczywiście powiedział pan, że Niemcy zostaną pobite? Że im się to należy i że kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, Polska się do tego przyłączy? Tak, to taka śląska wada charakteru. Prawdę mówimy aż do bólu. Niemcy tracą sojuszników. To koniec cesarstwa i nasz początek. Kto jest pierwszym ambasadorem niepodległej Polski w Berlinie? Brawo. Idziecie ku wolności jak my kiedyś. W co się teraz zmienią Niemcy? Niemcy i Prusy Kaisera? W Republikę. Ale ja wtedy powinienem być już w Poznaniu. Niech żyje Polska! Przyjechałem do was prosto z Berlina. Upominałem się tam o polskie powiaty Śląska, o Prusy, o wasz Poznań i Wielkopolskę. Słyszymy już potężny szum skrzydeł Orła Białego. Pamiętamy! Polska, odradzająca się po latach niewoli, chce budować na fundamentach starych tradycji Jagiellonów. W fundamentach poszanowania sąsiada. Polska da wolność innym narodowościom, które los w granicach jej zatrzyma. Dziś dołączam do Naczelnej Rady Ludowej i razem z nią mówię do was. Powstaje Polska niepodległa, zjednoczona, z wolnym przystępem do morza. Teraz zadaniem naszym jest znieść gmach naszego państwa. Hasłem naszym dzisiaj jedna wola, jeden czyn. Rada Regencyjna przekazała władzę Piłsudskiemu. W ostatnim moim przemówieniu w Reichstagu gotowych, żeby go zwolnić z twierdzy w Magdeburgu. Myślisz, że on to wie? Że pamięta? Myślę, że Piłsudski nie kieruje się w polityce sentymentami. Wojciechu, przyjechałeś do Warszawy tworzyć rząd. Musicie się dogadać. Ulica pyta, czy chcesz być premierem, czy ministrem spraw zagranicznych. Ulica nie decyduje, a Piłsudski milczy. Czy my obaj chcemy takiej samej Polski? Piłsudski powołał gabinet z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Jesteś zaproszony do Pałacu Kronenberga. To było dziwne spotkanie. Piłsudski nie raczył nawet odpowiadać na pytania. Prawdopodobnie to zasługa pana premiera Moraczewskiego, który, jak się później dowiedziałem, scharakteryzował moją osobę naczelnikowi państwa niepochlebnymi słowy. Czy Moraczewski zrobił to ze strachu? Może nie mówił o mnie, tylko o sobie? A może po prostu Piłsudski nie chciał się dzielić władzą? Urodził się na Litwie, miał za sobą wojsko, a ja lata parlamentarnej praktyki w Niemczech. Byłem politykiem, choć nie byłem wojskowym, a on zawsze był wojskowym, a teraz musiał stać się politykiem. Ja miałem wizję, a on bagnety. A może tak? On bał się swoich demonów, a ja Pana Boga. Do Polski wracał ten, któremu zawdzięczaliśmy polski postulat Woodrowa Wilsona, Ignacy Jan Paderewski. Postanowiłem go przekonać, by zamiast do Warszawy pojechał ze mną do Poznania. Mówi pan do Poznania? To formalnie wciąż Niemcy. Tam pańska wizyta więcej może pomóc. Gorące serca Polaków z Wielkopolski potrzebują wsparcia obecności światowej sławy pianisty i kompozytora, męża stanu, którego słucha prezydent Stanów Zjednoczonych. Tam pan jest potrzebny. Warszawa ma już swoją wolność. Wie pan, podobnie radził brytyjski minister spraw zagranicznych Arthur Balfour. Jedźmy więc. Nie macie światła w Poznaniu? To niemieckie powitanie. Proszę się nie martwić. Zaraz zobaczy pan polskie. Pochodnie. Setki pochodni. Miał pan rację. Tak płoną polskie serca. Szanowne rodaczki i rodacy. Siostry i bracia. Co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Za to przyjęcie wam serdecznie dziękuję. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Polski Komitet Narodowy. Jestem szczęśliwy, że mogłem dożyć tej chwili, być tu z wami na tej wiekopomnej, odwiecznie wielkopolskiej ziemi. Dziś nie pora na stanowe i dziedziczne przywileje. Wszyscyśmy dziećmi jednej matki. Po długich latach niewoli ojczyzna się odradza. Żadne najmędrzej zorganizowane stronnictwo ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich. Do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu, któremu na imię Polska! Przepuśćcie Niemców! Pozwólcie im przejść! I tak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Ja w Naczelnej Radzie Ludowej odpowiadałem za wojsko i politykę. Wciąż wierzę, że negocjacje są lepsze od bagnetów. 30 grudnia przyjechali z Berlina przedstawiciele rządu. Ja przewodniczyłem polskiej delegacji. Przekonałem wiceministrów Ernsta i Goerego. 6 pułk grenadierów opuścił Poznań. 4 stycznia roku 19 byłem w Bydgoszczy. Blefując, zagroziłem, że Polacy mają wystarczające siły do akcji zbrojnej i jak w Poznaniu zażądałem usunięcia niemieckiego wojska. Oficerowie z polskiej organizacji wojskowej sarkali i padli do siłowych rozstrzygnięć, a ja negocjowałem. Nowa Polska będzie oparta na zasadach demokratycznych i powszechnej szczęśliwości. Uznawać będzie nie stan urodzenia, ale zasługi wobec ojczyzny. A teraz 80 podoficerów awansuje na podporuczników. Nasza armia jeszcze do maja nie podlegała w Warszawie. W czasie rozmów w Berlinie Niemcy próbowali nas zastraszyć. A ja się nie dałem i wywalczyłem zawieszenie broni. 16 lutego Niemcy, naciskane w Trewirze przez Francję, zgodziły się na rozejm. O losie Wielkopolski miano zdecydować w Wersalu. Dzień drugi. Chwalebny. Rok 1921. Jako syn takiego samego robotnika, jakich was są setki tysięcy na Górnym Śląsku, któremu dane było przez opatrzność boską i przez władze wyższe polskie wyjść na waszego przywódcę i kierownika ostatecznej waszej walki o wolność, odzywam się do was. Zachowajcie spokój i bądźcie podporami ludu i porządku publicznego. Kropka. Wojciechu, przepisałam. Wspaniale, Elżbieto. Premier Witos, do pana. Panie premierze? Panie Korfanty, jest pan komisarzem plebiscytowym. Przegraliśmy, tak? No niestety. Ale co myślą ludzie? Ja nie aprobuję niemieckiego zwycięstwa. Wciąż mamy szansę na polski, bogaty przemysłowo, Wielki Śląsk. Oburzona ludność nie podda się tak łatwo. Czas na trzecie zwycięskie powstanie. Wciąż jest pan urzędnikiem państwowym. Wiem i dlatego proszę pozwolić mi działać. Mamy tu alianckie wojska do ochrony i pruską armię w koszarach. Tylko Francji zależy na osłabieniu pozycji Niemiec. Proszę meldować. Powodzenia. Elżbieto, dopisz na końcu. Bądźcie karni, zgodni i stańcie wszyscy jak jeden mąż, ramię przy ramieniu, do tej walki o ostateczne nasze wyzwolenie. Les négociations ne changeront rien au résultat du plébiscite. Négociacje nie zmienią wyniku plebiscytu. Niemcy triumfują. Włochom i Anglikom to pasuje. Wybuchnie, więc powstanie. Ślązacy chcą należeć do Polski. Wywalczymy sobie nowy podział Śląska. Alianci będą musieli to uszanować. A jak wyjdą z koszar? To dla nas polityczne i militarne samobójstwo. Nie powstrzyma pan już tego? Nie chcę i nie mogę. Francuzów jest najwięcej. Po prostu omijajcie nasze placówki. A Włosi i Anglicy? Mają uszczuplone siły. Może nie otworzą ognia? Musi pan wymyślić pretekst. A winni powinni być, jak zawsze, Niemcy. Raport komisji proponuje podział. Niemcy mają otrzymać nieomal cały Górny Śląsk. Łącznie z centralnym obwodem przemysłowym. Polsce Komisja Międzynarodowa radzi przyznać tylko powiat rybnicki, pszczyński oraz drobną zmianę granicy w powiecie katowickim. Panie premierze, proszę bezzwłocznie ogłosić tę wiadomość w gazetach i wysłać w świat. Myśli pan, że... Tak, to będzie protest przeciwko jawnej niesprawiedliwości. Walka o Polski Śląsk. Wie pan, co powiedziałby o tym Piłsudski? No to chyba działanie w jego stylu. Wrócimy do rozmowy. Do widzenia, panie premierze. Elżbieto. Tak, Wojciechu? Wracaj z dziećmi do Poznania. Czyli jednak... Nie da się już tego zatrzymać. Czego się życzy idącemu do powstania? Wiary niezachwianej w walkę. Powrotu do domu. Wrócisz. Wierzę w to tak, jak w zwycięstwo. Panie premierze, jutro staną wszystkie kopalnie i większość hut. Potem... Cały czas reprezentuje pan polski rząd. Jak to się wyda? Wojna z Niemcami murowana. Musicie się ode mnie odciąć. Słucham? Ja podam się do dymisji, a pan ją przyjmie. Jako Górnoślązak dołączę do powstania i stanę na jego czele. Wtedy polski rząd to potępi. Ale czy Francuzi zachowają neutralność? Niemcy są gotowi do kontruderzenia, a polskie wojsko nie może przecież wkroczyć. Musicie się mnie wyprzeć, panie premierze. Panie premierze! To jakie fundusze mamy przesłać na Śląsk? Będą dostawy sprzętu wojskowego i żywności. Strajkują już 2/3 kopalń. Niemcy zdezorientowani. W porządku. Czytaj. 2 maja 1921. Nie jestem zdolny spełniać więcej naczelnego mego zadania, a mianowicie utrzymania porządku i ładu na terenie plebiscytowym? Witos nie przyjął mojej prośby o dymisję. Ale to tylko blef. A Piłsudski? Zrezygnowałbyś z najlepszego kawałka śląskiego tortu? Kostek, Piłsudski na pewno myśli podobnie do nas, ale oficjalnie Warszawa musi być przeciw. To no szczeci zryw. Ale te Roski wszystko jest przyrichtowane. Mamy pancerny czołg, autoki, swoich szpionów, polowe lazarety, oficerów, którzy się bildowali w polskim wojsku. I mamy też ciebie. W Katowicach, Bytomiu i Laurahucie zaatakowali Francuzi. Są zabici i ranni. Starcia z Włochami koło Pszczyny i Rybnika. Już 15 zabitych i ponad 20 rannych. Premier Witos do ciebie. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję. Rodacy, rząd polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscytowego, ponieważ niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbrojnego. Jestem krwią z krwi, kością z kości waszej, synem biednego ludu śląskiego. Jako wasz brat, zawezwany przez walczących powstańców, staję na czele naszego ruchu. Dyktator? Ciekawe, co na to powie Piłsudski. W walce o Kędzierzyn i mosty na Kłodnicy po obu stronach z 1000 zabitych. Ilu naszych? Około 700. Źle. Czas na kolejny sojusz. Mamy już Francuzów, trzeba jeszcze skaptować Anglików. Czas na rozejm. Załatwiłem. 25 czerwca pod naciskiem Anglików i Francuzów został zawarty rozejm. 20 października Rada Ambasadorów ogłosiła nowy przebieg granicy polsko-niemieckiej na Śląsku. Dostaliśmy połowę tego, co sobie wymarzyłem, ale większość przemysłu i górnictwa była nasza. Niespełna rok później, 20 czerwca, witałem w Szopienicach generała Stanisława Szeptyckiego i polskie wojsko. Przybyłaś do nas, Polsko! Sercem przepełnionym czcią nabożną witamy cię, Matko Ojczyzno! Wierna swym tradycjom wolnościowym, przyjmij wszystkich naszych mieszkańców jako dzieci swoje, bez względu na różnice języka i wiary. Wierzysz we władanie niezmierne bogactwa naszej ziemi. Ale weź też skarby moralne, które naród śląski zrodził podczas walk o swe wyzwolenie. W lipcu Sejm powierzył mi misję utworzenia rządu. Za moją kandydaturą na stanowisko premiera głosowało 219 posłów. Przeciwko było 206. Najpierw targowano się o mnie dyktatora powstania, a potem ze mną przyszłym premierem. W końcu przedstawiłem naczelnikowi państwa listę mojego gabinetu i nie podpisał jej. Jako przyczynę wskazał system prawny, którego uznać nie chce. Ten system powstał przecież w wyniku prawomocnej uchwały Sejmu. Litewski autokrata. Poczułem, że pisany mi los opozycjonisty. Już zawsze przeciwko Piłsudskiemu. Dzień trzeci. Bolesny. Rok 1930. A ja tego, proszę pana, nie nazywam konstytucją. Ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostytuty. Gdy w szanownym waszym Sejmie autorytetami prawnymi są jakieś kauzy perdy w rodzaju Libermana albo jakieś ciemne indywidua w rodzaju napędzonych złodziei, to proszę pana, nikt tego przyjąć jako prawo nie jest w stanie. Ten system naginania konstytucji do różnych potrzeb czynić musi z konstytucji zwyczajną dziewkę. I do tego dopuszczać nie wolno. To powiedział Piłsudski Gazecie Polskiej w sierpniu. Teraz jego minister aresztuje Witosa, Libermana, Popiela, Dibuła i innych. Wsadzi za kratki całą opozycję? No to niemożliwe, ale no maj 26 też wydało się niemożliwy i jednak nastąpił. Nie zamyka ich w zwykłym więzieniu, ale w wojskowym, w twierdzy brzeskiej. Centrolę wzwołuje 14 w Katowicach wiec w obronie prawa i wolności ludu. Przyłączymy się jako śląska chadycja. Teraz wyjątkowo nam z nimi po drodze. Wcześniej ma tam być podobno spotkanie Związku Powstańców Śląskich. To teraz sanacja. To ich uzdrowienie, sanacja. Po przewrocie smakuje jakoś inaczej. Kostyk, ty, marszałek Sejmu Śląskiego i prawnik, a ja komisarz plebiscytowy i dyktator powstania, chyba sobie jakoś poradzimy, co? To dali są twoi powstańcy? Kostek. Policja konna. Myślisz, że to na nos? Zapowiada się ciekawie. Kuchnię polową, karetki? Chyba nasz wiec się opóźni, co? Witos zaproponował mi tekę wicepremiera w 23, a teraz siedzi w twierdzy brzeskiej. Kto go tam wsadził? Ten sam Piłsudski, który wcześniej nie desygnował mnie na premiera. Idziemy? Jasne. Było gorąco jak kiedyś. Wtedy walczyliśmy o Śląsk z Niemcami, a teraz w Warszawie, w Toruniu też zamieszki. Dwóch zabitych, kilkudziesięciu rannych. Warto? Warszawa chce stłamsić całą opozycję? W brzeskiej twierdzy podobno dużo miejsca. Nie odważą się. Tu jestem u siebie. Tutaj coś jeszcze znaczę. Lud śląski nie pozwoli. To policja. Wy to otwórz. Mamy nakaz aresztowania. Wojciech Korfanty. Co? To jakiś żart. Proszę się ubrać. Wojciechu. Chroni mnie immunitet. Jestem posłem Sejmu Śląskiego. Tak. Nic pan nie wie? Nasz prezydent właśnie rozwiązał wasz Sejm. Co? Nasz Sejm. Wasz prezydent. Chcę zadzwonić do mojego przyjaciela, Konstantego Wolnego. Jest prawnikiem. Nie mamy czasu. Samochód czeka. Nie płacz, Elżbieta. Szybko wyjaśnię to nieporozumienie i wracam do was. Korfanty, proszę podpisać depozyt. Zegarek, scyzoryk, szelki i krawat. Żądam rozmowy z komendantem. Oczywiście, oczywiście. Za chwilę. Na początek 10 dni w pojedynczej. Pierwsze 15 minut spaceru. Za 4 dni. Kurwaty, kubeł. No i rozwalaj to. Panie kapitanie. Co? To zła. Łajdaki. Będziecie mi tu zaświniali wychodki? Wszystkie. Z każdej celi. Czyścić dokładnie. A ja sprawdzam. Wiecie, na kogo podnosicie zbójecką rękę? To jeden z najbardziej zasłużonych ludzi dla Polski odrodzonej. To on przyłączył dla nas Górny Śląsk. I co w zamian? Hańba dla polskiego munduru! Słuchać! Teraz! Myśmy za wolność Polski krew przelewali i życie narażali, a wy ją sprzedajecie! Marszałka lżycie, a jego trzeba kochać! Dziś jest 11 listopada! Kduże stary, w Katowicach w łeb ci strzelą. Z rozkazu Hindenburga chciałeś być premierem przeciwko woli marszałka? Jesteście karły! Rewizja! Rozbierać się do naga. Przeżyłem pruskie więzienie we Wronkach. Wy mnie też nie złamiecie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zna to pan? Panie Korfanty. Panie Korfanty? Coś się zmieniło? Sadysta major przemówił ludzkim głosem. 16 listopada wygrał pan wybory do Sejmu Rzeczpospolitej, a teraz do Senatu i Sejmu Śląskiego. Wie pan, ile dni tu jestem? 58. Bez żadnego powodu. Zamknięty przez rodaków. Cały czas nie mogę wyjść z szoku. Tak po prostu nie wolno. Tam polscy oficerowie znęcają się nad bezbronnymi rodakami. Psychicznie i fizycznie próbują złamać każdego. Ja sobie wymyśliłem Polskę. Wyśniłem ją. 30 lat jej poświęciłem. I za to twierdza? Jeżeli chcą się mnie pozbyć, to... Jeszcze im się nie udało. Nakaz aresztowania podpisano dzień po zatrzymaniu. Byłeś już w Brześciu. Prokurator powołuje się na artykuł 591 kodeksu karnego. Oszustwo. Chodzi o czek na 20 000 złotych, który rzekomo podpisałeś jako prezes Rady Nadzorczej Banku Śląskiego jakieś 5 lat temu. To zwykła prowokacja i polityczna okrutna zemsta. Zaczynamy zbierać dowody mojej niewinności. Dziś mnie nie ruszą, bo mam mandat, ale za 4 lata musimy być gotowi do obrony. Oddam mandat poselski. Teraz czas na Senat Rzeczypospolitej i Sejm Śląski. Trzeba dobrze zarządzać i tutaj, i tam, w Warszawie. Dość tej hańby narodowej, przyzwolenia na katownię i poniewieranie obywatelami. W tamtym czasie większość narodu składała się z neutralnych, bezpartyjnych, tchórzliwych i wyzutych z odwagi cywilnej dusz niewolniczych lub marnych zjadaczy chleba. Mnie chronił wtedy immunitet, ale 11 byłym więźniom Twierdzy Brzeskiej na czele z Witosem zrobiono proces. Byłem świadkiem obrony. Walczyłem tak długo z sanacją, aż sędzia odebrał mi głos. Witos dostał 1,5 roku. Moją gazetę, Polonię, wtedy bezpardonowo zaatakowała cenzura. 15 stycznia 1935 roku w Sejmie Śląskim zabrałem głos w sprawie nowej konstytucji. Zaatakowałem, by bronić autonomii mojego Śląska. Moja krytyka została na tyle zauważona w Warszawie, że rozpoczął się kolejny atak na mnie. Tym razem byłem na żołdzie niemieckich przemysłowców. Tych samych, którym ponad 10 lat wstecz wydarłem Górny Śląsk. Prokuratura przygotowała następny nakaz aresztowania. Do marszałka senatu wpłynął wniosek o wydanie mnie sądom. Przyszedł do mnie z takimi informacjami nadkomisarz policji, dawny plebiscytowy podwładny, Stanisław Brodniewicz. Panie prezesie, tu jest nakaz aresztowania, ale moi zleceniodawcy, których nie mogę panu podać, polecili mi wiadomość tę przekazać panu, aby mógł pan przed aresztowaniem wyjechać za granicę. Przed północą pożegnałem się z rodziną i ruszyłem w stronę granicy Czechosłowacji. A nie chciałem ani wracać do Brześcia, ani do nowej katowni zbudowanej dla sanacyjnych wrogów Berezy Kartuskiej. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, mojego największego antagonisty, miałem nadzieję na zmiany w kraju, na szybki powrót. Na emigracji wtedy był też Witos. Myśli pan, że sanacja teraz rozsadzi się sama od środka? Ostatnie tygodnie przyniosły zmiany. Strach mija, nienawiść do rządzących rośnie. A czy aby na pewno? Inteligencja bita po twarzy od dawna znosi to z zadziwiającym spokojem. Duchowieństwo po raz kolejny milczy, ratując stanowiska i majątek. Młodzież opanowana przez obóz narodowy jakby się zapadła pod ziemię. Panie premierze, na Śląsku blok rządzący jest po prostu skompromitowany. Nagromadziło się tam pełno spekulantów, ptaków niebieskich, a nawet zwyczajnych złodziei. Swoje postępowanie przykrywają wciąż okrzykami patriotycznymi, uwielbieniem dla Piłsudskiego. To już nie wystarczy. Trzeba działać, to pewne. A pański obóz? Czekasz, władza sama przejdzie w ich ręce? Z kim się chcecie dogadać? Z lewicą nie, z ludowcami już bardziej, tak? Dmowski napisał, że ze mną chce współpracować. Ale z panem niestety nie. Prorok Dmowski, zaślepiony. Niebezpiecznie małpuje hitleryzm. Te nasze wszystkie niesnaski tutaj w kraju tylko scementują sanację. Witos niestety miał rację. Piłsudczykowskie środowiska nie złagodniały, ale zaostrzyły kurs. Pozostała mi walka na łamach Polonii. Może w państwie istnieć formalna praworządność, ale ta nie zdoła oszukać opinii świata. Jeżeli jakaś jednostka lub jakaś grupa gwałtem lub podstępem przywłaszczyła sobie władzę. Nawet wtedy, gdy steroryzowane miliony obywateli, milcząc, poddadzą się tej praworządnej tyranii. Takie państwo nie jest praworządne. Z jednej strony próbowałem przestrzegać przed nowym, jakże możliwym i niebezpiecznym dla Polski zagrożeniem. Paktem wojennym sąsiadów. Antysowiecka ideologia III Rzeszy jest tylko płaszczykiem dla jej polityki imperialistycznej. Mimo objawu wzajemnej niechęci, III Rzesza i Rosja Sowiecka są duchem pokrewne i moralnie sobie bardzo bliskie. Z tym musi się liczyć Europa, a przede wszystkim Polska. Z drugiej strony deklarowałem chęć powrotu i działalności na rzecz ojczyzny, walki z jej zagrożeniami. 20 września 1938 zmarł mój młodszy syn Witold. Rozpadłem się na tysiące kawałków. O zgodę na mój przyjazd walczył mecenas Stefan Glaser, Wszystkie sprężyny poruszyłem, od prezydenta do premiera. Ale po długich korowodach i wyczekiwaniach odpowiedź od urzędnika była lakoniczna. Pan premier kazał oznajmić, że nie uczyni ani kroku, by zapobiec aresztowaniu pana Korfantego. Czekałem na zmianę decyzji do końca. W samochodzie blisko granicy. Na pogrzeb syna. W końcu nie pojechałem. W środkowej Europie mamy 80 milionów Niemców skoszarowanych duchowo i fizycznie. Głodnych ziemi, bogactw i nadwładzy nad całą Europą. Nous avons pour vous, monsieur, un passeport au nom d'Albert Martin. Mamy dla pana paszport na nazwisko Albert Martin. Albert Martin? Nie może pan tu zostać. Niemcy wkraczają już do Pragi. Schwytanie to dla pana pewna śmierć. Nie darują panu Śląska. Świat znowu gorzej jak Rzym u Tacyta. 20 marca samochodem naszej ambasady pojedzie pan przez Niemcy do Paryża. Nie sądzimy, aby w tej chwili mógł znaleźć się w Polsce ktoś, kto interesy swoje lub swojej grupy stawiałby ponad interesem całości. Proszę to możliwie szybko przesłać do redakcji Polonii. To był ostatni mój tekst. Dowiedziałem się, że nawet skazany Witos już wrócił. Inni też. Tylko ja zostałem poza krajem. Oni mieli wyroki i wrócili. A ja tkwiłem wciąż za granicą. Dlaczego? Ratański z Glazerem i innymi profesorami byli u Mościckiego w sprawie zakończenia prześladowań opozycji i utworzenia rządu zaufania narodowego. Mościcki ich zignorował, a o mnie powiedział, że Polski nigdy nie kochałem i nic dla niej nie zrobiłem. Wtedy postanowiłem wrócić. Wbrew wszystkiemu. 27 kwietnia 1939 roku przypłynąłem do Gdyni. Witamy w domu, tato. Jesteś. Cześć, Zbyszku. Cześć. Szkoda, że nie pozwolili ci wcześniej wrócić. Wracam w ostatniej chwili. So dank Ihnen heute des deutschen Volkes Jugend und wir alle mit Ihnen. Stało się to, co przewidywałem. Raczej nie mogą pana aresztować. Nie ma żadnego oskarżenia. Sami się wciąż gubią, kręcą. Dobrze wiedzą, że pan wykorzystał ławę oskarżonych jako trybunę sejmową. Boją się pan. Tato, oni teraz nie zaryzykują walki z tobą. Świat dziś wymaga solidarności, a nie eskalacji podziałów. Witos siedział kilka dni, no. Ale on miał przecież wyrok. Witos? To nie był proces, tylko farsa. Chcą mnie oskarżyć, ale niech mi pan powie, o co? Po dwóch dniach mnie jednak aresztowano i przywieziono do więzienia w Warszawie. Czułem wtedy, że to, co tak ukochałem, Polskę, że to mnie teraz zabija. Rodzina, mecenas Glaser i inni rozpoczęli walkę o moje zwolnienie. Znowu bezskutecznie. W pierwszych dniach sierpnia sędzia zadzwonił sam. Byłem już tak chory, że po prostu należało mnie zabrać z więzienia. Syn musiał jeszcze obiecać, że nigdy nie wrócę na Śląsk. 11 sierpnia mnie operowano. No cóż, moja wątroba skromeciła całą gorycz tamtych lat. Stopniowy pomniejszanie lub zakłamywanie dokonań. Podwójne uwięzienie przez rodaków. Rozpacz i sponiewieranie. Zaczynamy. Peristam sanctam unctionem et suam pisimam misericordiam adiuvat te dominus gratia spiritus sancti. Amen. Który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Wojciech Korfanty zmarł 17 sierpnia 1939 roku w Warszawie. Urodził się 66 lat wcześniej, 20 kwietnia 1873 roku na Śląsku. W ostatniej drodze towarzyszyły mu, pomimo oporu władzy, tysiące Ślązaków. W trakcie pogrzebu włamano się do domu jego syna Zbigniewa i skradziono dokumenty przygotowywane do obrony dobrego imienia Wojciecha Korfantego. Hitlerowskie Niemcy po wkroczeniu do Katowic dopełniły dzieła zniszczenia. Skonfiskowały i wywiozły do Berlina całe wyposażenie domu Wojciecha Korfantego. Wszystko, co pozostało po jednym z ojców naszej niepodległości. Przez lata PRL-u przemilczano lub fałszowano historię jego życia. Pierwsze odznaczenie, Order Orła Białego, Wojciech Korfanty otrzymał dopiero w 1997 roku. Jego pomnik odsłonięto w Warszawie w roku 2019. 80 lat po tragicznej śmierci. Słuchowisko Trzy dni Korfantego powstało na motywach książki Korfanty Silna Bestia, pióra Józefa Krzyka i Barbary Szmatloch. Wystąpili Wojciech Korfanty, Olgierd Łukaszewicz, Ignacy Jan Paderewski, Jarosław Gajewski, Wincenty Witos, Grzegorz Kwiecień, Konstanty Wolny, Andrzej Mastalerz, Elżbieta Korfantowa, Monika Pikuła, Stefan Glazer, ksiądz Marceli Nowakowski, strażnik Twierdzy Brzeskiej, Mateusz Rusin, generał brygady Henri Leron, pełnomocnik rządu amerykańskiego Hugh S. Gibson, pracownik ambasady Francji, Filip Tłokiński, przewodniczący Reichstagu Konstantin Ferenbach, Stanisław Brodniewicz, strażnik Twierdzy Brzeskiej i lektor Szymon Roszak, biskup Stanisław Adamski, Robert Talarczyk, muzyka Piotr Mos, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, scenariusz i reżyseria Mariusz Malec. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Scena teatralna Trójki. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.